موجودہ شیر کے پاس ایک دوست ہیں حضرت کے، وہ بہت درد سے یہ اشعار پڑھتے ہیں، اسی طرز پہ پڑھوں گا. اگر اللہ والوں سے نہیں دل کی دوا پاتا، بہت مشکل تھا اپنے نفس سے سرکش کو دبا پاتا. اگر اللہ والوں سے نہیں دل کی دوا پاتا، اگر اللہ والوں سے نہیں دل کی دوا پاتا، بہت مشکل تھا اپنے نفس سے سرکش کو دبا پاتا. نفس جو ہے وہ گناہوں کی طرف اکساتا ہے، تو نفس کو کنٹرول کون کر سکتا ہے؟ جس نے نفس کو کنٹرول کیا ہے وہ اللہ والے، ان سے اگر دل کی دوا نہیں ملتی تو نفس کو دبانا بہت مشکل ہو جاتا. خدا کی سرکشی سے خود کشی ہے مال و دولت میں، خدا کی سرکشی سے خود کشی ہے مال و دولت میں، کبھی اللہ والوں سے نہیں ایسا سنا جاتا، کبھی اللہ والوں سے نہیں ایسا سنا جاتا. اگر اللہ والوں سے نہیں دل کی دوا پاتا، بہت مشکل تھا اپنے نفس سرکش کو دبا پاتا. سکون دل اترتا ہے فلک سے اہل تقوا پر، سکون دل اترتا ہے فلک سے اہل تقوا پر، بدون حکم خدا سا انسدا پھر کیسے پا جاتا. سائنسدان اس کو تحقیق کتنا ہی کر لیں سکون نہیں پا سکتے ہوں. وہ یہ تحقیق کر لیں گے دل کیسا دھڑکتا ہے، دل میں کیا کیا ہوتا ہے، بس سکون تھوڑی پا سکتے ہیں جب تک اللہ، جب تک وہ ایمان نہیں لائیں گے. اور اگر مسلمان سائزہ ہیں جب تک وہ اللہ کو خوش نہیں کرے گا اس کو سکون نہیں مل سکتا. آگے بہت پیارا شعر ہے. اگر پیٹرول کی مانند ہوتا یہ سکون دل، اگر پیٹرول کی مانند ہوتا یہ سکون دل، زمین میں کر کے بورنگ اس کو ہر کافر بھی پا جاتا، زمین میں کر کے بورنگ اس کو ہر کافر بھی پا جاتا. ماشاءاللہ بتوں کے عشق سے دنیا میں ہر عاشق ہوا پاگل. لڑکیوں کے عشق میں، لڑکوں کے عشق میں پاگل ہو جاتے ہیں. بتوں کے عشق سے دنیا میں ہر عاشق ہوا پاگل، گناہوں سے سکون پاتا تو کیوں پاگل کہا جاتا، گناہوں سے سکون پاتا تو کیوں پاگل کہا جاتا. بچو گندے عمل سے امردوں سے دور ہو جاؤ. یہ دینداروں میں مرض پائے، دیندار کہلاتے ہیں وہ ہوتے نہیں ہیں، جو لڑکوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں نا. بچو گندے عمل سے امردوں سے دور ہو جاؤ. جزاکم اللہ. بچو گندے عمل سے امردوں سے دور ہو جاؤ، اگر یہ فعل اچھا تھا خدا پتھر نہ برساتا، اگر یہ فعل اچھا تھا خدا پتھر نہ برساتا. نہیں ممکن تھا ان کی راہ میں میرا قدم رکھنا, نہیں ممکن تھا ان کی راہ میں میرا قدم رکھنا. اگر جذبے کرم کی دل نہیں کوئی صدا پاتا. اللہ جس کو جس فرماتے ہیں اسی کو اللہ والوں کی مجلس میں جانے کی توفیق دیتے ہیں. تو اللہ کے راستے میں قدم ہمیں رکھ ہی نہیں سکتے تھے, نہ مسجد تک جا سکتے تھے نہ صحبت اہل اللہ میں, اللہ کا جذب نہیں ہوتا. تو آخری شعر ہے, سبحان اللہ, بہت درد بھرا. میں تھک جاتا ہوں اپنی داستان درد سے اختر, میں تھک جاتا ہوں اپنی داستان درد سے اختر, مگر میں کیا کروں چپ بھی نہیں مجھ سے رہا جاتا, مگر میں کیا کروں چپ بھی نہیں مجھ سے رہا جاتا. اگر اللہ والوں سے نہیں دل کی دوا پاتا, بہت مشکل تھا اپنے نفس سرکش کو دبا پاتا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وہ خوب مزہ لیتے. اللہ تعالیٰ کی فابینا یحملہا واشفقنا منہا وحملہا الانسان, یعنی اس درد محبت کو اٹھانے یہ پہاڑوں نے, زمین نے, سب نے منع کر دیا, انسان نے اٹھا لی اس درد محبت کو. تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذرہ درد و غم دونوں جہانوں سے کم نہیں ہے. اس پہ حضرت والا کا شعر ہے بہت زبردست, اس کو بھی حضرت والا موجودہ شیخ کے دوست ہیں, بہت پیارے حضرت کے خلیفہ بھی ہیں. تو وہ بہت درد سے اس کو پڑھتے ہیں. ایک دفعہ وہ پڑھ رہے تھے اور ہمارے حضرت والا بیمار تھے, وہ بھانپ لے رہے تھے, بھانپ تولیہ رکھ کے بھانپ لے رہے تھے, اور صرف میں ہی میری نظریں ان کی نظروں سے مل نہیں تھی. حضرت والا حضرت شاہ فیروز عبداللہ محمد صاحب دام کا تمالیہ ہے بھی نورانی چہرہ ماشاء اللہ, دھواں اٹھ رہا تھا ان کے چہرے پہ لگ رہا تھا اور وہ مجھے دیکھ رہے تھے اور میں ان کو دیکھ رہا تھا, تولیے کے اندر سے بھانپ لے رہے تھے, نزلہ وغیرہ تھا ان کو. اس وقت یہ اشعار ہو رہے تھے, تو جب سے میں ان اشعار میں مزہ لیتا ہوں خوب. اور حضرت والا رحمۃ اللہ کے اشعار ہیں, کبھی حضرت والا کا چہرہ سامنے آیا تھا, بہت درد بھرا ہے. یاد خدا کا ہر نفس کون و مکان سے کم نہیں, یاد خدا کا ہر نفس کون و مکان سے کم نہیں, کون و مکان سے کم نہیں. اہل وفا کا بوریا, اہل وفا کا بوریا, تخت شاہ سے کم نہیں, تخت شاہ سے کم نہیں. دامن فقر میں میرے پنہا ہے تاج قیصری, دامن فقر میں میرے پنہا ہے تاج قیصری, پنہا ہے تاج قیصری. ذرائے درد و غم تیرا, ذرائے درد و غم تیرا, دونوں جہاں سے کم نہیں, دونوں جہاں سے کم نہیں. ان کے حضور میں میرے آنسو زباں سے کم نہیں, ان کے حضور میں میرے آنسو زباں سے کم نہیں, آنسو زباں سے کم نہیں. عشق کی بے زبانیاں, عشق کی بے زبانیاں, لفظ و بیان سے کم نہیں, لفظ و بیان سے کم نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. میری ندامت رہی کبر سے پاس با میری, میری ندامت رہی کبر سے پاس با میری, کبر سے پاس با میری, یعنی میرا نیاز بھی ناز شاہ سے کم نہیں, ناز شاہ سے کم نہیں. اور آگے بہت زبر. اچھا السلام علیکم, کون آپ کے لیے آئے؟ حیدرآباد سے ماشاء اللہ. بائک پہ دوڑا دیے گھوڑے ہم نے, ماشاء اللہ. بائک پر آئے تو گاڑیوں میں, وہ بھی ماشاء اللہ مجاہدہ ہے. بہت خوشی ہوئی, شاباش ماشاء اللہ. اہل نفاق پر گناہ جیسے مگس ہو ناک پر, اہل نفاق پر گناہ جیسے مگس ہو ناک پر, جیسے مگس ہو ناک پر, مومن کے دل پہ ہر گناہ کوہ گرا سے کم نہیں, کوہ گرا سے کم نہیں. حدیث شریف میں آتا ہے جو منافق لوگ ہوتے ہیں ان کے مکھی بیٹھ جائیں اڑا دیتے ہیں, جیسے مکھی اڑا دی پتہ نہیں چلا. تو اسی طرح جو لوگ مستقل گناہ کرتے رہتے ہیں, اتنی بد نظریاں کرتے رہتے ہیں, ایک اور بد نظری ہو گئی پتہ نہیں چلتا. مگر جو مومن ہوتا ہے, سچا مومن ہوتا ہے, سچا ہوتا ہے اپنے تقویٰ کے اندر, اس کے دل پہ ہر گناہ ذرہ برابر گناہ ہو جاتا ہے تو ایسا جیسے پہاڑ گر گیا اس کے اوپر, بے چین ہو جاتا ہے, پریشان ہوتا ہے, ہائے میری نماز نکل گئی, ہائے میری تکبیر اولا نکل گئی, ہائے میرا ذکر چھوٹ گیا, ہائے میری تلاوت چھوٹ گئی, وہ اس پہ پریشان ہوتا ہے. ہم لوگ کس پہ پریشان ہوتے ہیں؟ ہم تو بس جب تک پریشان ہی ہوتے ہیں. ہم تو گناہ ہو گیا تو ہو گیا, توبہ کر لیں گے, نفالو ونستغفرو, گناہ بھی کرتے رہو اور توبہ بھی کرتے رہو. توبہ کو مذاق بنا لیا, توبہ مذاق بنانے کی تھوڑی ہے بھیا. توبہ تو اس لیے کہ اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کر لیں. یہ تھوڑی روزانہ داڑھی کٹا کٹا کے بول رہے ہیں توبہ توبہ, یہ کیا بات ہوئی؟ داڑھی بڑھاؤ, داڑھی بڑھانی چاہیے, ہمت کرنی چاہیے. پھر آگے فرما رہے ہیں اس کو حضرت والا کا عجیب شعر والا, اس سے بہت مست ہوتا ہوں. دامن فقر میں میرے پنہا ہے تاج قیصری, دامن فقر میں میرے پنہا ہے تاج قیصری, پنہا ہے تاج قیصری, ذرہ درد و غم تیرا, ذرہ درد و غم تیرا, دونوں جہاں سے کم نہیں, دونوں جہاں سے کم نہیں. ماشاءاللہ. اور آخری شعر ہے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا. رندوں کی آہ زاریاں اختر خدا کو ہے پسند, رندوں کی آہ زاریاں اختر خدا کو ہے پسند, اختر خدا کو ہے پسند, ان کا شکستہ دل بھی پھر کرو بیاں سے کم نہیں, کرو بیاں سے کم نہیں. یعنی جس کا دل ٹوٹ جاتا ہے, روتا ہے اللہ سے, میں نے گناہ کر لیا, تو اس کا ٹوٹا ہوا دل جو ہے کرو بیاں سے کم نہیں. کرو بیاں یعنی فرشتوں کی جماعت ہے, وہ فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے اس کا رتبہ. جس طرح توبہ کرتا ہے دل ٹوٹ جاتا ہے, فرشتوں کو تو بس سبحان اللہ پڑے آ رہے ہیں, پڑے آ رہے ہیں. ہم سے تو گناہ ہو جاتا ہے, ہم توبہ کرتے ہیں, عرش اعظم ہل جاتا ہے جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے, مرد یا عورت سچے دل سے توبہ کرتا ہے, عرش اعظم ہل جاتا ہے پورا. کیونکہ اللہ کے دربار میں آنسو بھی نہیں ہے, نیاز مندی بھی نہیں ہے, وہاں تو سب پاکی ہی پاکی ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ ہم جیسی مخلوق پیدا فرمائی کہ ان سے گناہ ہوگا پھر یہ توبہ کر لیں گے. اللہ تعالیٰ تو ان آنسو کو جو ہے وہ سیف فرما لیتے ہیں, محفوظ فرما لیتے ہیں. وہ آنسو جس کی بھی ایک دفعہ آنسو زندگی میں نکل گئے وہ محفوظ ہو جاتے ہیں. پھر آئندہ انشاءاللہ دوبارہ اس کو آنسو گرانے کی توفیق ہو جائے گی انشاءاللہ. امید پوری رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے. اللہ والوں کا میں خانے کا محروم بھی محروم نہیں رہتا ہے, جس پہ بھی اللہ والوں کی نظریں پڑی ہوئی ہیں اور جو صحبت میں ایک دفعہ جا چکا ہے وہ محروم نہیں رہے گا. مرنے سے پہلے ضرور توبہ کی توفیق ہوگی, ضرور انشاءاللہ اس کو توبہ کی توفیق ہوگی. یہ اللہ والوں کی نظروں کی اور ان کی صحبت میں بیٹھنے کی خاص بات ہے. یعنی بالکل داڑھی صاف ہے, ماڈرن انسان ہے, وہاں صحبت میں بیٹھا ہوا ہے, اس نے اللہ والوں کی زیارت کی ہوئی ہے, تو مرتے وقت وہ اس کو ندامت تو ہوگی, ہائے میں زندگی کیسے گزار دی. توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگے چلے آئے گا دنیا سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ مزہ آ رہا ہے جنید؟ ماشاءاللہ. آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں اشعار؟ یہ بہت عجیب ہے. جس کسی کے در پہ تو یارب یہ پیشانی نہیں جاتی. یہ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کے بڑے پسند تھے, مجھے بھی بڑے پسند ہیں. میرا بھائی اس کو بہت درد سے پڑھتا ہے اور قاری عبداللہ صاحب نے اس کو حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کے بہت درد سے پڑھے ہیں. حضرت عارف بلّہ شیخ العرب العجم حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کے اشعار ہیں. کبھی حسرت کے سر سے اس کی حرمانی نہیں جاتی, کوئی سمجھائے پھر بھی دل کی حیرانی نہیں جاتی. کبھی حسرت کے سر سے اس کی حرمانی نہیں جاتی, کوئی سمجھائے پھر بھی دل کی حیرانی نہیں جاتی. مگر دل کے تقاضوں سے جو توبہ کی کسی دل نے, تو دل سے قرب ربانی کی تابانی نہیں جاتی. مگر دل کے تقاضوں سے جو توبہ کی کسی دل نے, تو دل سے قرب ربانی کی تابانی نہیں جاتی. آپ ٹیک لا کے بیٹھ جائیں آرام سے. آگے سنیے بہت پیارا شعر, عجیب ہر شعر ہی عجیب ہے. تشریح کا بھی وقت نہیں ہے, ابھی میں صرف اشعار کا مزہ لے رہا ہوں. خدا کے فضل کا سایہ جنہیں حاصل نہیں ہوتا, یہ دیکھا ہے کہ ان کی خوش شیطانی نہیں جاتی. خدا کے فضل کا سایہ جنہیں حاصل نہیں ہوتا, یہ دیکھا ہے کہ ان کی خوش شیطانی نہیں جاتی. بفیض مرشد کامل ملا جو فضل رحمانی, تو پھر اس نفس امارہ کی کچھ مانی نہیں جاتی. بفیض مرشد کامل ملا جو فضل رحمانی, تو پھر اس نفس امارہ کی کچھ مانی نہیں جاتی. بتوں کی بے وفائی کا ہوا ہے تجربہ تجھ کو, مگر اس تجربے سے تیری نادانی نہیں جاتی. بتوں کی بے وفائی کا ہوا ہے تجربہ تجھ کو, مگر اس تجربے سے تیری نادانی نہیں جاتی. حسینوں کی نگاہوں میں کسی کی پارسائی سے بجرم عشق نفسانی پشیمانی نہیں جاتی. حسینوں کی نگاہوں میں کسی کی پارسائی سے بجرم عشق نفسانی پشیمانی نہیں جاتی. امی صاحب ہمیں یاد آ گئے, تشہیر آپ کے سامنے ہے نا ساری. خرد نے گو کیا ہے میرے دامن کو رفو ہر دم, مگر کیوں عشق کی یہ چاک دامانی نہیں جاتی. خرد نے گو کیا ہے میرے دامن کو رفو ہر دم, مگر کیوں عشق کی یہ چاک دامانی نہیں جاتی. گناہوں پر ندامت یہ گناہوں پر ندامت سے یہ توبہ کی کرامت ہے کہ تائب سے کبھی ان کی مہربانی نہیں جاتی. گناہوں پر ندامت سے یہ توبہ کی کرامت ہے کہ تائب سے کبھی ان کی مہربانی نہیں جاتی. ماشاء اللہ صحیح تھا, تھوڑا کم کیا ورنہ زور نہیں لگانا پڑتا نا اچھی آواز میں. ماشاء اللہ ہمارا مرکز امید رحمت آپ کا در ہے, کسی کے در پہ تو یا رب یہ پیشانی نہیں جاتی. ہمارا مرکز امید رحمت آپ کا در ہے, کسی کے در پہ تو یا رب یہ پیشانی نہیں جاتی. یہ حضرت والا کے اشعار آدھی رات کے بعد ہوئے, حضرت نے خود لکھا ہے بعد نصف شب 20 ربیع الاول کو ہوئے تھے. سبحان اللہ. آگے فرما رہے ہیں میرے دل کو جو بخشی تو نے آہوں کی فراوانی, مگر حاسد سے میری آہ پہچانی نہیں جاتی. میرے دل کو جو بخشی تو نے آہوں کی فراوانی, مگر حاسد سے میری آہ پہچانی نہیں جاتی. ماشاءاللہ میرے مالک کرم سے آپ نے جس پر نگاہ ڈالی, پھر اس کی بندگی سے شان ربانی نہیں جاتی. میرے مالک کرم سے آپ نے جس پر نگاہ ڈالی, پھر اس کی بندگی سے شان ربانی نہیں جاتی. اور مقطع حضرت والا رحمۃ اللہ کا عجیب ہے سبحان اللہ. کبھی مشکل میں بھی پڑتا ہے اختر تو بھی حمد اللہ, خدا کے فضل سے امید پنہانی نہیں جاتی. کبھی مشکل میں بھی پڑتا ہے اختر تو بھی حمد اللہ, خدا کے فضل سے امید پنہانی نہیں جاتی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اشعار سن میں آئے نہیں آئے, ہمیں صحبت مل رہی ہے, اتنے نیک بندوں کی صحبت جو خون تمنا کر کے بیٹھے ہیں, مخلصین کی جماعت مل جائے بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اتنی دور دور سے ہم لوگ, کسی کے محلے سے آئے ہوئے, کہاں سے آئے, اللہ کے لیے جمع ہو گئے. یہ بھی ہے عجیب و غریب, سبق دیتی ہے ہر دم اہل دل کی داستان. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا ترسی اس کو جہاں دے کر ملا ہے, جہاں دے کر ملا ہے دل میں وہ جانے جہاں. مجھ کو جہاں دے کر ملا ہے دل میں وہ جانے جہاں مجھ کو بہت خون تمنا سے ملا سلطان جا مجھ کو بہت خون تمنا سے ملا سلطان جا مجھ کو نظر آتا ہے اپنے دل جب زخم نہا مجھ کو نظر آتا ہے اپنے دل کا جب زخم نہا مجھ کو تو اپنا درد خود کرتا ہے مجبور بیاں مجھ کو تو اپنا درد خود کرتا ہے مجبور بیاں مجھ کو بیان درد دل آسان نہیں ہے دوست لیکن بیان درد دل آسان نہیں ہے دوست لیکن سبق دیتی ہے ہر دم اہل دل کی داستا مجھ کو سبق دیتی ہے ہر دم اہل دل کی داستا مجھ کو زبانِ عشق کی تاثیر اہلِ دل سے سنتا ہوں زبانِ عشق کی تاثیر اہلِ دل سے سنتا ہوں مگر مسحور کرتی ہے محبت بے زباں مجھ کو مگر مسحور کرتی ہے محبت بے زباں مجھ کو قفس کی تیلیاں رنگین دھوکا دے نہیں سکتی قفس کی تیلیاں رنگین دھوکا دے نہیں سکتی کہ ہر دم مضطرب رکھتی ہے یاد گل ستا مجھ کو کہ ہر دم مضطرب رکھتی ہے یاد گل ستا مجھ کو کہاں تک ضبط غم ہو دوست راہ محبت میں کہاں تک ضبط غم ہو دوست راہ محبت میں سنانے دو تم اپنی بزم میں میرا اللہ والا کو روکو مت ان کو سنانے دو اپنا درد محمد ماشاء اللہ آخری شعر ہے آسان اردو میں بتا رہا ہوں صحیح ہے ماشاء اللہ آخری شعر ہے اللہ کا تعلق کیسے ملتا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا ملا کرتی ہے نسبت اہل نسبت ہی سے اختر ملا کرتی ہے نسبت اہل نسبت ہی سے اختر زباں سے ان کی ملتا ہے بیانِ درد مجھ کو. یعنی ان کی زبان سے مجھے جادو بیانی ملتی ہے جو میرے دل میں اتر جاتی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پاکستان سے 47 اور تیز والی شراب محبت والے اشعار سناؤں؟ آپ لوگ سہ لیں گے نا اس کو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس کارن بھائی آپ نے سنایا تلاش دیوانے حق, یعنی اللہ کے دیوانے کی تلاش. اس کو نیند آ رہی ہے, ٹیک لگانا ہے وہ ٹیک لگا سکتا ہے. یہ والا میخانہ ہے, اس میں سب ادھر ادھر پڑے رہے, کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کی محبت کا تلاش دیوانہ ہے. سبحان اللہ. اختر ہمیں تو چاہیے اور ان بادنوش, جس کو فکر جام نہ ہو فکر نانوش, ہو جس کی موت و زندگی بس اس کے نام پر, دونوں جہاں کو کھیل گیا اس کے نام پر, جو روح چین پاتی نہ ہو اس کے غیر سے, وحشت سے بھاگی پھرتی ہو ہر ایک دیر سے, سینے میں ہو جو درد کا نشتر لیے ہوئے, صحرا و چمن دونوں کو مضطر کیے ہوئے, اللہ کہے درد سے وہ اس طرح خطر, عرض و سما کی یہ فضا ہو جائے منور, یا رب تیرے اوشاک سے ہو میری ملاقات, قائم ہے جن کے واسطے یہ عرض و سماوات, ماشاء اللہ ماشاء, جیتے ہیں جو تیرے لیے مرتے ہیں ہم وہی, جس دل میں تو نہیں وہاں جائیں گے ہم نہیں, مل جائے جب وہ درد شناسا محبت, پھر شوق سے کر دوں فدا گل ہائے محبت, پوچھوں گا میں اس سوختا جا سے یہ بات, اب ہم تشن لبوں کو بھی پلائے گا جام کب, کچھ راز بتا مجھ کو بھی اے چاک غریبا, اے دامن تر اشک رواں زلف پریشان, کس کے لیے دریا تیری آنکھوں سے رواں ہے, کس کے لیے ویری میں بھی تو رشک جوان ہے, کس کے لیے لب پر یہ تیرے آہ فغاں ہے, کس برق سے اٹھتا یہ نشے من سے دعا ہے, ہے کس نگاہ پاک کا تیرے جگر میں تیر, ایک خلق ہوئی جاتی ہے جس درد کی اسیر, تیرے چمن کو کیسے اجاڑے گی وہ خزاں, جو خود ہی تیرے فیض سے ہے رشک گلستاں, میں کچھ بھی نہیں دوستوں ہے سب میرے اشعار, فیض شہ عبدالغنی فیض شہ ابرار, میں داستان درد جگر کس کو سناؤں, اختر میں اپنا زخم جگر کس کو دکھاؤں, پا جاتا ہوں جب آشنائے درد جگر کو, کرتا ہوں فاش رابطہ شمس و قمر کو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اتنے کم اپنے ہی پڑھ دیا. ماشاء اللہ اللہ کا احسان الحمدللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ختم کرتے ہیں. اس کا نام ہے پھر نعرہ مستانہ ہاں اے دل دیوانہ. ماشاءاللہ یعنی نعرہ مستانہ اپنے دل پہ وار کریں اور گناہوں سے بچ جائیں. پھر نعرہ مستانہ اے دل دیوانہ, پھر نعرہ مستانہ, پھر نعرہ مستانہ اے دل دیوانہ. زنجیر علائق پر پھر ضرب و رندانہ, زنجیر علائق پر پھر ضرب و رندانہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بس دو اشعار سنا کے جو ابھی ہمارے دادا شیخ حضرت والا شاہ عبد المتین صاحب مولانا شاہ عبد المتین صاحب دونوں کا تمہاری کے سنائے گئے جمعرات کے بیان. میرا خواجہ میرا پیر بہت مزہ آیا تھا ماشاء اللہ. حضرت والا رحمۃ اللہ کی یاد آ رہی, اپنے شیخ کو دیکھ رہا تھا بالکل ویسے حضرت والا لگ رہا تھا چلتے پھرتے خان کا. حضرت والا حضرت شاہ فیروز عبداللہ محمد صاحب دونوں کا تمہاری کیسی ظالم ہے تقریر, کیسی ظاہر ہے تحریر, یہ ہے نالہ شبگیر, یہ ہے آہوں کی تاثیر. سب کو مارے ہیں بے تیر, سب کو مارے ہیں بے تیر. میرا خواجہ میرا پیر, میرا خواجہ میرا پیر, میرا خواجہ میرا پیر. کیسی ظالم ہے تقریر, کیسی ظاہر ہے تحریر, یہ ہے نالائے شبگیر, یہ ہے آہوں کی تاثیر. سب کو مارے ہیں بے تیر, سب کو مارے ہیں بے تیر. میرا خواجہ میرا پیر, میرا خواجہ میرا پیر. ویری گڈ مرشد, ویری گڈ پیر. ماشاء اللہ ویری گڈ. ماشاء اللہ لکھا ہوا ہے وہ ہے بن نظری کے اجتماعی تباہ کاری, اس نے لکھا ہوا ہے وہ بھی کتاب ہے. پھر آگے فرما رہے ہیں سب کو خالق سر آگاہ, اس نے کر دیا ناگا. سب کو خالق سر آگاہ, اس نے کر دیا ناگا. کرتا ہے وہ آ کرتا ہے وہ آ. میرا خواجہ میرا شاہ, میرا خواجہ میرا شاہ. ہے سارا پایا اللہ, ہے سارا پایا اللہ. چلتی پھرتی خانقاہ, چلتی پھرتی خانقاہ. سب کو مارے ہیں بے تیر, میرا خواجہ میرا پیر. ماشاء اللہ اس کا عشق معتبر, اس کی آہوں میں اثر. اس کا عشق معتبر, اس کی آہوں میں اثر. بجلی گرتی ہے دل پر جب وہ ڈالے ہے نظر. بجلی گرتی ہے دل پر جب وہ ڈالے ہے نظر. یہ ہے برق یا شرر, یہ ہے برق یا شرر. جو ہے بات پر اثر, سب کو مارے ہیں بے تیر. میرا خواجہ میرا پیر, میرا خواجہ میرا پیر. ساڈا خواجہ ساڈا پیر, مونجو مرشد مونجو پیر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ مٹیاری والے کیس کر دیں گے. تو ساری زبانیں بولی ہیں اور سندھی نہیں بولی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پھر آگے فرماتے ہیں کیا ہے؟ لایا سینے میں وہ دل, لایا سینے میں وہ دل, دل ہے درد کا حامل, دل ہے درد کا حامل, درد دل ہے درد دل, درد دل ہے درد دل, اس کو مت کہ آپ گل, اس کو مت کہ آپ گل, تو بھی جا کے ان سے مل, تو بھی جا کے ان سے مل, تو بھی جا کے ان سے مل, دیکھو کیسا ہے بسمل, دیکھو کیسا ہے بسمل, سب کو مارے ہیں بے تیر, سب کو مارے ہیں بے تیر, میرا خواجہ میرا پیر. اس وقت موجود شیخ حضرت والا حضرت شاہ فیروز عبداللہ مہمان صاحب دارالعلوم سامنے آ رہے ہیں. سب کو مارے ہیں بھی کیسی چلتی پھرتی خانقاہ, سبحان اللہ, سراپا نور ہی نور, کیسے اخلاق, کیسے نرم ہاتھ, ماشاء اللہ. پھر آخری شعر ہے, اس میں میرا نام بھی آیا, اس کا میں خوب مزہ لیتا ہوں. پیش شیخ با کمال, پیش شیخ با کمال, کر دو نفس کو پامال, کر دو نفس کو پامال, چھوڑو اپنا دل و پال, چھوڑو اپنا دل و پال, بنو اب مرد صاحب حال, بنو اب مرد صاحب حال. اور کیا تھا؟ مگر آپ کو مزہ آ رہا ہے, نشہ چڑھ جاتا ہے آپ کو نشہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مگر یہ نشہ بس یہیں تک رہے, یہ نہیں کہ بیوی کے پاس جا کے یہ نشہ, وہاں تو محبت کی باتیں کرنی ہوں گی. احتجاج بچہ بولے گا, بیگم بولے گی جب گھر جائیں گے جاؤں پیمپر لے کر آؤں, جاؤں دہی لے کر آؤں, آٹا 10 کلو لے کر آؤں, ساری یہ سارا کیلو کال نکل جائیں گے. اس وقت احتجاج سے زیادہ زندگی گزاریں گے, بس کبھی کبھار یہ مزہ مل سکتا ہے, اس کے بعد تھوڑی کہ ہر وقت ایسے ہی رہے گا. آپ بھی حسن, آپ کی تو یہ رخصت ہی نہیں ہے, یہ صرف نکاح ہوا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہاں تو پوری مجلس گرم ہے, آپ وہاں کیا گرم کر رہے ہیں؟ بس اب ختم کرتے ہیں, دو چار اشعار سنا کے اللہ سے دعا کر لیتے ہیں, اس کے بعد مشورے دے سکتے ہیں, پھر میری مرضی ہے کسی. وہ تو ابھی سنایا تھا نا, آپ کہاں دے عائشہ اعظم پہ, یہاں رہتے ہیں, ہمیں کیوں چاہیے جہاں رہنا, کوئی رہنے میں رہنا, یہاں رہنا ہوا کیا ہوا؟ ہاں تو تھوڑا برداشت کریں. مدینہ شریف کی محبت میں کچھ اشعار پڑھ دیتے ہیں, کیونکہ انشاءاللہ بھی ارادہ بھی ہے, مگر ارادوں سے کچھ نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ مراد آباد پہنچا دے, اللہ سے آہ وزاری کرنی چاہیے. لائیے نعت شریف کچھ سنا دیتے ہیں. یہ میرے شیخ کا سفر ہے, انشاءاللہ اگلے مہینے اللہ تعالیٰ میرے شیخ کو کروڑوں جانے عطا فرمائے. کمر کا درد ہے, کبھی آتا ہے کبھی جاتا ہے, اللہ تعالیٰ نام و نشان مٹا دے کمر کے درد کا, گھٹنے کے درد کا, رحمت سے. مدینہ مرا کے اس میں آپ لوگ جو جو جن کے اسباب نہیں ہیں وہ دعا کر لیں, پاسپورٹ بھی نہیں بنا ہوا, پیسے بھی نہیں ہیں, اللہ سے دعا کرنے میں کیا جا رہا ہے؟ اللہ کی رحمت میں کمی ہے کیا؟ ابھی یہاں بیٹھے, ابھی مدینہ شریف پہنچا دیں اللہ تعالیٰ, کیا مشکل ہے اللہ کے. ماشاء اللہ کتنے یقین سے بولنا, کوئی مشکل نہیں ہے. میرے ساتھ جہاز میں چلیے گا. جوار محمد میں رہتے ہیں ہم صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ وہاں کی برکات اس میں شامل ہیں. اس لیے مدینہ مرا کے ایک عالم حضرت مفتی عاشق الٰہی بلند شاہی رحمۃ اللہ علیہ کی فرمائش پر یہ اشعار کہے گئے, جنہوں نے مدینہ منورہ سے مصرع لکھ کر بھیجا تھا. جوار محمد میں رہتے ہیں ہم صلی اللہ علیہ وسلم. ان دونوں حضرات کے بیٹے جو ہیں, دونوں مفتی ہیں, ماشاء اللہ سے میری ملاقات ہے, بڑی اچھی ملاقات ہے, بڑا فقیر سے محبت رکھتے ہیں دونوں حضرات. تو اور مفتی عاشق الٰہی صاحب رحمۃ اللہ کی قبر مبارک جنت البقیع میں, یہ ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے گئے تھے. تو حضرت والا نے پوری نعت شریف لکھ دی اس پہ. زمین پر مدینے کی رہتے ہیں, پوچھو کہ کیا ہے ہمارا شرف, جوار محمد میں رہتے ہیں ہم. کرم ہے مالک کا اے دوستوں, کرم ہے یہ مالک کا اے دوستوں, مدینے کی بستی میں بستے ہیں ہم, مدینے کی بستی میں بستے ہیں ہم. مدینے کی نسبت ہے قیمت میری, مدینے کی نسبت ہے قیمت میری, مدینے کی نسبت ہے قیمت میری, وگرنہ حقیقت میں سستے ہیں ہم, وگرنہ حقیقت میں سستے ہیں ہم. مدینے میں مرنا مقدر سے, دعائیں بھی کرتے ہیں ہم, خدا سے دعائیں بھی کرتے ہیں ہم. یہ نالائقوں پر ہے رب کا کرم, محمد کی نگری میں رہتے ہیں ہم. شفاعت محمد کی بھی ہو نصیب, صلی اللہ علیہ وسلم. شفاعت محمد کی بھی ہو نصیب, دعا رات دن یہ بھی کرتے ہیں ہم, دعا رات دن یہ کرتے ہیں ہم. مدینے میں ہر سال ہو حاضری, مدینے میں ہر سال ہو حاضری, مدینے میں ہر سال ہو حاضری, خدا سے فریاد کرتے ہیں ہم, مدینے میں ہر سال ہو حاضری, خدا سے فریاد کرتے ہیں ہم. بس ایسا کنان مدینہ مجھے نہ بھولو گزارش کرتے ہیں ہم, بس ایسا کنان مدینہ مجھے, بس ایسا کنان مدینہ مجھے نہ بھولو گزارش کرتے ہیں ہم, نہ بھولو گزارش کرتے ہیں ہم. اور آخری شعر ہے جو نہ جا سکے اس کے لیے زبردست شعر ہے, دل کی تسلی کے لیے. اے اختر میرے پل ہو جا ہے وہاں, اے اختر میرے پل ہو جا ہے وہاں, مدینے سے گو دور رہتے ہیں ہم. اے اختر میرے پل بوجا ہے وہاں, اے اختر میرے پل بوجا ہے وہاں, مدینہ پینے سے گو دور رہتے ہیں ہم. اے اختر میرے قلب و جاہے مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. جو جالی پہ صلی علی کہہ رہے ہیں جو جالی پہ صلی علی کہہ رہے ہیں اے اختر انہیں چشم تر دیکھتے ہیں. مدینے کے دیواروں در دیکھتے ہیں عجب حال پل بوجھ گر دیکھتے ہیں. مدینے میں جب پل بوجھا چھوڑ آیا مدینے میں جب پل بوجھا چھوڑ آیا میں مہجور ہو کر نہ مہجور ہوں گا میں اپنے دل میں نہ مغرور ہوں گا. اللہ کی عطا ہوتی ہے نا روزے مبارک کے حالی نصیب ہو جائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے اللہ کے عاشقوں کے ساتھ ہو جائے تو سبحان اللہ کیا ہی مزہ ہے. اب دعا کر لیتے ہیں یا اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس کو قبول فرما لیجیے صاحب نسبت بنا دے جس فرما کر اولیاء صدیقین کی قدم انتہا تک پہنچا دیجیے اپنی رحمت سے. ہم اس قابل تو نہیں اپنے شیخ سے درد محبت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ تعالیٰ. ہر میرے شیخ کا رتبہ بڑھا دے سرتاج زمانا میرے موجودہ حضرت والا کو بنا دے اے اللہ حضرت والا کو کروڑ جانے عطا فرما دیجیے ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اللہ کیونکہ ان سے ہی ہمیں اللہ والوں کے سینوں سے عشق رسول ملتا ہے اللہ علیہ وسلم کیونکہ اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں تڑپ رہے ہوتے ہیں. اے اللہ ہمیں باتوں سے زیادہ اشعار سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ فدا ہونے والا بنا دیجیے. جو سنتیں ہم چھوڑ رہے ہیں یا اللہ مجھے بھی ہم سب کو اس کی اتباع کی توفیق عطا فرما دیجیے. خصوصاً سیدھا پیر الٹا پیر جوتا پہننے کی سنت کھانا کھانے کی سنتیں واش روم جانے کی سنتیں یہ آسان سی سنتیں بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا کھانا کھا کے الحمد للہ پڑھنا اور یا اللہ ان سب سنتوں پہ ہمیں عمل توفیق عطا فرما دے اور نظر بچانے کی توفیق دے دے. شدید نفرت اور کراہیت حسینوں سے عطا فرما اور بیوی سے خوب محبت عطا فرما والدین سے محبت عطا فرما ان کا ادب نصیب فرما عظمت کے ساتھ شیخ کی محبت عظمت کے ساتھ عطا فرما دیجیے اللہ اور ان کی باتوں پہ جان لگا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو کروڑوں صحت کے خزانے ہم سب پہ ہمارے والدین پہ مشائخ اساتذہ پہ بھر بھر کے لٹا دیجیے اللہ. اے اللہ سو قبول فرما لیجیے اپنی رحمت سے یہ آپ کا فضل آپ کی عنایت ہے یا اللہ، سو قبول فرما لیں. اے اللہ یہاں پہ ہم آئے نہیں، لائے گئے، آپ نے بھیجا ہے. اے اللہ حضرت والا رحمت اللہ کے مبارک اشعار سنائے گئے، ان کو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے، صرف مزہ لیتے ہیں کانوں کا. اے اللہ ہمیں ان کی حقیقت دل میں اتار دیجیے اپنی رحمت سے، اور ہمیں بھی باعمل بنا دے یا اللہ. فضل فرما دیجیے اپنی رحمت سے یا اللہ، فضل فرما دیجیے اور اپنی اصلاح کروانے کی ہمیں توفیق عطا فرما. شیخ کو حالات کی اطلاع کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو وہ بتایا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. فضل فرما دیجیے اللہ، کرم فرما دیجیے، اور بہت بلند اخلاق نصیب فرما دیجیے. باتیں بہت ہوتی ہیں یا اللہ، کبھی کبھار نفس و شیطان ہمارے اوپر غالب آ جاتا ہے اور ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں. ہماری مایوسی سے بچا لیجیے اللہ، ہمیں آخری سانس تک استقامت عطا فرما. آخری سانس تک یا اللہ اپنے فضل کا سایہ ہمارے اوپر رکھیے اللہ، اور جیسے ہی گڑبڑ ہو جائے فوراً توبہ کی توفیق، اور شیخ سے فون کر کے اصلاح کروانے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اور سب لوگ، اور میرے والدین، میرے مشائخ، اساتذہ، میرے گھر والی کی طرف سے جو والدین، جو میرے حقیقی جو بھی والدین ہیں، ساس سسر بھی والدین کے ہوتے ہیں، ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. میرے گھر والی کو، گھر والوں کو، بچوں کو، اور آپ سب کو، اپنے گھر والوں کو، حاضرین، غائبین، غائبات، اور جنہوں نے میسج کیا، پیغام بھیجا، نہیں ملا، جو فرمائش کرنا چاہتے ہیں، جو امید رکھتے ہیں، سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دیجیے اللہ تعالیٰ. مسافر ہوں، مسافر کی دعاؤں پہ فرشتے آمین کہتے ہیں، فرشتوں کی آمین کے صدقے میں ہم سب کی بگڑی بنا دے اللہ والا بنا دے. جن جنہوں نے دعاؤں کی فرمائش کی ہے اللہ، سب آپ جانتے ہیں، سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دیجیے، سب کو اللہ والا بنا دے، سب کی مرادیں جائز پوری فرما دیجیے اپنی احمد سے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.